अल्लाह दिल पावे चलिया, मैनू सोने ने बुलाया, मैं मदीने चलिया। अल्लाह अल्लाह दिल पावे चलिया, मैनू सोने ने बुलाया, मैं मदीने चलिया। अल्लाह अल्लाह दिल पावे चलिया, मैनू करो नी तैयार, गले पाओ भुला देहा। मैनू करो नी तैयार, गले पाओ भुला देहा। मैनू करो नी तैयार, गले पाओ भुला देहार। मैनू मिलो वारो वार, मैं मदीने चलिया। अल्लाह अल्लाह दिल पावे चलिया, मैनू सोने ने बुलाया, अल्लाह अल्लाह दिल पावे चलिया। हाजी चले ने मदीने, अग भड़के मेरे सीने। हाजी चले ने मदीने, अग भड़के मेरे सीने। हाजी चले ने मदीने, अग भड़के मेरे सीने। हाजी चले ने मदीने, अग भड़के मेरे सीने। इस लगी हुई अग्न बुझावन चलिया। अल्लाह अल्लाह दिल पावे चलिया, मैनू सोने ने बुलाया, मैं मदीने चलिया। अल्लाह अल्लाह दिल पावे चलिया। हाजी कर देने तवाफ, नाले चुमदे ने गिलाफ। हाजी कर देने तवाफ, नाले चुमदे ने गिलाफ। हाजी कर देने तवाफ, नाले चुमदे ने गिलाफ। हाजी कर देने तवाफ, नाले चुमदे ने गिलाफ। मैं भी काबे दा गिलाफ हुण चुमण चलिया। अल्लाह अल्लाह दिल पावे चलिया, मैनू सोने ने बुलाया, मैं मदीने चलिया। अल्लाह अल्लाह दिल पावे चलिया। खाने काबे दियां गलियां, जिथे लाइया नबी ने तलियां। खाने काबे दियां गलियां, जिथे लाइया नबी ने तलियां। खाने काबे दियां गलियां, जिथे लाइया नबी ने तलियां। इना गलियां दा मैं भी बोसा लेवण चलिया। अल्लाह अल्लाह दिल पावे चलिया, मैनू सोने ने बुलाया, चलिया। अल्लाह अल्लाह दिल पावे चलिया। खाने काबे दे मीनार, जिते लगी बाहा। खाने काबे दे मीनार, जिते लगी बाहा। खाने काबे दे मीनार, जिते लगी बाहार। ऐसी लगी हुई बाहार नू मैं वेखण चलिया। अल्लाह अल्लाह दिल पावे चलिया, मैनू सोने ने बुलाया, मैं मदीने चलिया। अल्लाह अल्लाह दिल पावे चलिया, अल्लाह अल्लाह दिल पावे चलिया। मैनू सोने ने बुलाया, मैं मदीने चलिया। अल्लाह अल्लाह दिल पावे चलिया, मैनू सोने ने बुलाया, मैं मदीने चलिया। अल्लाह अल्लाह।